herdenkingsjaar volgend jaar, 150 jaar na afschaffing van de slavernij, in het teken moet staan van erkenning van de slavernij. Het Surinaamse parlement vindt het een heikel punt dat Nederland nog steeds geen excuses heeft aangeboden. En een Amerikaanse rapper, PNB Rock, is doodgeschoten in een fastfoodrestaurant in Los Angeles. Dat gebeurde toen hij tussen de middag zat te eten met zijn vriendin. Het zou een poging zijn geweest hem te beroven. In het zuiden het weer, toenemende kans op regen. Vannacht 15 graden, morgenochtend vooral in het zuiden regen. Verder droge periode en wat zon. En het wordt rond de 20 graden. Nu is verkeersinformatie van de ANWB, Robert Vriezen. Met een flink afnemende avondspits, nog 60 kilometer file in het land. Je hebt nog wat vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 11 kilometer file. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Dat kost je een kwartiertje extra. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Minister Jesse Gus van Justitie en Veiligheid hield gisteren een veelbesproken lezing waarin ze fel uithaalde naar de woke-beweging. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard. En waarom? Omdat deze zouden kwetsen. Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Ja, heeft de minister gelijk of niet? Straks om 6:45 een debat. Maar nu eerst het protest van de huisartsen tegen het zorgakkoord. Spoedoverleg vanmiddag op het ministerie over het integraal zorgakkoord. Het akkoord van minister Kuipers staat op losse schroeven nadat gisteravond bleek dat zowel de huisartsen als brancheorganisatie Acties het akkoord niet willen tekenen. In het zorgakkoord staan de plannen van het kabinet voor de zorg de komende 4 jaar. Desi Pors is huisarts en lid van de actiegroep Help de Huisarts Verzuipt. Goedenavond. Hi, goedenavond. Dankjewel. Ongeveer 2500 huisartsen zijn lid van die groep. Sinds vanmiddag dus een spoedoverleg tussen minister Kuipers en de partijen die nog niet hebben getekend. Heeft u al iets gehoord van wat er op dit moment gaande is? Nee, ik heb nog niks gehoord, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, want het was gisteravond een spannende avond. De ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging. U heeft hem online bijgewoond, die vergadering. Hoe was de sfeer? Ja, de sfeer was eigenlijk wel heel erg eensgezind. We hebben natuurlijk op het Malieveld gestaan 1 juli. We hebben daarbij al meerdere dingen gevraagd. Onder andere meer tijd voor de patiënt en ook minder administratie. En ik denk dat het integraal zorgakkoord dat hier ligt biedt heel veel goede dingen. Het biedt heel veel kansen. Alleen bijvoorbeeld meer tijd voor de patiënt staat er ook in. En daar worden dan heel veel voorwaarden aangesteld. En die voorwaarden zorgen weer voor meer administratie. En het is voor ons het gevoel een teken van wantrouwen. En dat niet alleen. Dit stond er een aantal jaar geleden ook al in het hoofdlijnenakkoord. En is toen ook niet uitgevoerd. Dus wij vragen ons af, nu het er weer in staat op dezezelfde manier met al deze voorwaarden, wat er dan komende 4 jaar van terecht komt. Ja, en u heeft dus weinig vertrouwen, waardoor jullie niet ondertekenen. Ja, het vertrouwen gaat denk ik over en weer. Dus enerzijds hebben we weinig vertrouwen uit resultaten van het verleden. En anderzijds is het voor ons ook het teken van wantrouwen dat ze allerlei voorwaarden vereisen. Ja. Waaraan wij moeten voldoen als wij meer tijd aan de patiënt willen besteden. Dus in de basis vindt u de denkrichting van het akkoord goed. Daar bent u het mee eens. Alleen zegt u, het is ons eerder beloofd, we willen nu eigenlijk garanties. Ja, en dat niet alleen. Uit onderzoek blijkt gewoon als dokters meer tijd voor de patiënt nemen, dat er minder verwijzingen zijn naar het ziekenhuis. En wij geven aan dat wij dit nodig hebben om ons vak goed te kunnen uitvoeren. En vervolgens zegt de overheid of zeggen de partijen bij het integraal zorgakkoord, dat is goed, maar er komen dan wel heel veel voorwaarden bij. En dat vind ik gewoon heel jammer. Ja. Het is ook het gevoel dat ik niet vertrouwd word als ik aangeef hoe ik mijn werk goed moet en kan doen. Ja, dus welk gevoel geeft het u dan inderdaad dat u niet het vertrouwen krijgt om uw werk goed uit te voeren? Ja, dus het vertrouwen werkt 2 kanten op en dat is er op dit moment niet. En een contract heeft vertrouwen nodig. Dat is een fundament van, dat is het basis van ieder contract. Ja, en dus is er niet getekend. Xander Koolman is de gezondheidseconoom van de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. U heeft het nieuws de afgelopen dagen ook gevolgd rondom het zorgakkoord. Begrijpt u dat de huisartsen en ook de brancheorganisatie in de ouderenzorg acties het akkoord niet gaan ondertekenen nu? Ja, ik denk dat het helemaal niet zo verrassend is. We hebben zelf ook vanuit ons instituut en ik daarbij ook onderzoek gedaan naar de evaluatie van de zorgakkoorden in het verleden. Dat waren toen hoofdlijnakkoorden. En we hebben gezien dat er in het verleden ook een heel groot deel van de afspraken niet werd nagekomen. Nou, de huisartsen hebben dat recentelijk ook mogen ervaren. En dat is ook heel lastig. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat bijvoorbeeld het departement VWS heel gemakkelijk dat kan toezeggen. Want ja, de zorg bestaat voor een heel belangrijk deel uit private partijen. Zoals huisartsen en ook zorgverzekeraars. En die laten zich maar tot een bepaald niveau zeg maar, beheersen vanuit de overheid. Ja, dus u snapt het wel dat de huisartsen niet tevreden zijn. Maar u zegt wat jullie vragen, die garanties. Om dus meer tijd met de patiënt te hebben. Ja, die garanties die kunnen niet gegeven worden. Nou ja, tot op zekere hoogte is het ook echt een beslissing die een huisarts zelf maakt. Hè. Dus als huisarts kun je een aantal patiënten in laten schrijven. En heb je zelf beschik je over je eigen uren. En je bent zelfstandig ondernemer, zeg maar. En in die keuze kun je kiezen om minder patiënten te laten inschrijven. Dan heb je meer tijd, zou je kunnen zeggen, voor elke patiënt. Even naar mevrouw Kors, hoor. De consequentie is dan wel dat het inkomen ook daalt. Hè? Dus ik moet even helder zijn, dat is dan wel een gevolg daarvan. Ja, maar u zegt eigenlijk, je hebt als huisarts best zelf de ruimte om dus meer tijd met patiënten door te brengen. Mevrouw Poors, huisarts? Nou kijk, de NZA heeft hier natuurlijk over nagedacht. En in gedeeltelijk krijgen we een inschrijftarief, een soort van abonnementsgeld. En gedeeltelijk krijgen we betaald per 5 of 20 minuten. Dus dat betekent op het moment dat ik denk dat een patiënt veel langer de tijd nodig heeft, laat zeggen een uur. Dan is dat lastig om dat aan die patiënt te geven. En deze tarieven zijn gebaseerd op het feit van de NZA. Die zijn gebaseerd op het feit dat een patiënt 20 minuten komt of 5 of 10 minuten komt, maar niet op eventueel langer. Dus tuurlijk kan je de tijd nemen voor de patiënt, maar dat doe je dan wel in je eigen tijd. Ja, maar meneer Koolman, op zich het zorgakkoord is natuurlijk een plan voor de komende jaren, waarin iedereen hoopt dat het beter geregeld wordt, dat de zorg ook verbetert. En daarvan zeggen de huisartsen nu dus, ja, het is voor ons niet concreet genoeg. Ja, ik denk dat de huisartsen en andere partijen eigenlijk wat twijfels hebben bij of alle partijen hun afspraken gaan nakomen. En ik denk dat in het verleden is gebleken dat wantrouwen wat terecht is. Zowel naar de kant van de zorgaanbieders. Hè, we hebben dus gezien dat in zorginhoudelijke afspraken niet werden nagekomen door ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Als nu, maar dat komt meer in het nieuws nu, als bijvoorbeeld de onderbestedingen die we de afgelopen jaren gezien hebben in de wijkverpleging en in de huisartsenzorg. En onderbesteding, daarmee bedoel ik een bedrag dat minder is uitgegeven dan in de akkoorden was overeengekomen. 80 miljoen dus bij de huisartsen. En 600 miljoen bij de wijkverpleging. Ja, dat zijn de bedragen waar ik op doel, ja. Dat zijn de bezuinigingen nu. Ja, maar dan dus dat gebrek aan vertrouwen, dat snapt u helemaal. Maar bent u het er dan ook mee eens dat er dus nu hele concrete garanties moeten worden opgenomen in dat akkoord? Ja, dat is toch een beetje lastig, omdat zeg maar, dat akkoord wordt op hoofdlijnen afgesproken tussen bijvoorbeeld ook belangenbehartigers en brancheverenigingen. Maar het zal moeten worden uitgevoerd door de private partijen, die eigenlijk in hele grote mate, dat ben je als private partij, kun je zelf heel veel beslissingen maken. Dat is de kern van het, dat je zelf eigenaar bent van de organisatie. En dat je die organisaties, die kun je zich laten committeren in afspraken. Maar je kunt het eigenlijk niet zomaar afdwingen. En ja. dat is waar we tegenaan lopen hier. Mevrouw Porsche, het kan dus simpelweg niet. Nou kijk, ik begrijp heel goed wat Sander Koolman zegt. Hè. En we hebben niet voor niets op het Malieveld gestaan 1 juli. We hebben hulp nodig bij het uitvoeren. Ik heb hulp nodig bij het uitvoeren van mijn werk. En onder andere doen we dat door meer tijd voor de patiënt of herinrichting van de avond, nacht en weekenddiensten. En ik begrijp heel goed dat Sander Koolman zegt, ja, je kunt dat niet afdwingen. Maar het water staat ons aan de lippen. We hebben niet voor niets op het Malieveld gestaan. De minister is niet eens gekomen of hij heeft niet de moeite genomen om te komen en om ons serieus te nemen. En ik denk tot met dit akkoord voel ik mij nog steeds niet serieus genomen van onze actiedag van 1 juli. Ik vind dat gewoon heel jammer. En ik denk dat de minister, maar ook de verzekeraars, best eens aan de slag kunnen om ons hier beter bij te ondersteunen. Want als de huisarts het water aan de lippen staat en binnenkort mensen geen huisarts hebben, ja, dan gaat het niet goed met de zorg in Nederland. Ja. Minister Kuipers die zegt, ik zal er persoonlijk op toezien dat deze beweging door alle zorgverzekeraars wordt gefaciliteerd zonder overbodige ingewikkelde bureaucratie en verantwoording. Dus die zegt, ik ga er alles op aan doen, zodat u dus die toezeggingen die u wil, maar die misschien dan niet concreet kan eisen, maar ik ga ervoor aan het werk, mevrouw Porsche. Is dat dan een stap in de goede richting? Is dat al genoeg? Nou, ik denk niet dat het genoeg is, want binnenkort is er misschien een andere minister. Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen in maart. En als hij inderdaad daar persoonlijk op toeziet, dan moet het toch ook mogelijk zijn om daar iets over in het akkoord te zetten. Ja, dat blijkt dan dus niet, zegt meneer Koolman in ieder geval. Xander Koolman, hoe essentieel is het eigenlijk dat huisartsen dit akkoord tekenen? Het heet een integraal zorgakkoord. En de bedoeling was dus dat alle partijen van verschillende sectoren in de zorg gezamenlijk tot een soort van een vergezicht zouden komen met de afspraken die erbij horen. Tegelijkertijd is het zo dat vanuit het ministerie en het kabinet er vooral zorgen zijn over of dat er hier afspraken gemaakt mee kunnen worden waarmee ook Prinsjesdag een begroting kan worden gepresenteerd. Als de huisartsen als enige partij dat niet zouden tekenen, dan zou dat voor die begroting niet zo verregaande consequenties hebben. Maar inmiddels gaat het om meerdere partijen. Hè, bijvoorbeeld ook Actis van de thuiszorgorganisaties. Die steunen dit ook niet. Oudere organisaties die onthouden zich van goedkeuring. Dus het wordt langzamerhand wordt het breder. En dan ontstaat er, dan verdwijnt het beeld dat het een integraal zorgakkoord is. Alleen de huisartsen, zou ik denken, is voor het kabinet niet het grootste probleem. Maar nu ontstaat er wel een breder front, zou je kunnen zeggen. Ja, en is dat problematisch? Nou ja, als dat betekent dat bijvoorbeeld in de ouderenzorg, daar ligt een behoorlijke bezuiniging die zich niet helemaal laat aftekenen nog in het akkoord. Maar als je erover nadenkt, dan zie je dat het niet toevoegen van extra personeel in een periode dat er heel veel mensen kwetsbaar worden. Hè, dus de eerste jaargangen van de naoorlogse geboortegolf. Die mensen gaan heel veel zorg vragen binnenkort, omdat ze 80 jaar worden. Die groepen. Die extra zorgbehoefte die daar gaat ontstaan, die kan niet worden opgevangen met extra personeel, want dat is de afspraak. En dat gaat wel heel erg knellen. Al heel snel, vermoed ik. Ja. Dus dat is een bezuinigingskeuze. Dat mag het politiek maken. Hè. Dat is niet aan mij om dat goed of af te keuren. Dat betekent gewoon dat de politiek kiest om het geld ergens anders naar uit te geven. En dat kunnen zorgorganisaties, ouderorganisaties en hulpverleners kunnen dat afwijzen. Maar ja, weet je, politiek moet keuzes maken met de schaarse middelen die daar zijn. Maar ik bedoel, eigenlijk verwacht u dat de minister, als het dus niet meer zo integraal is en als er een aantal partijen zijn die zeggen wij tekenen niet, denkt u dan dat hij door wil met dit akkoord? Ik denk dat hij zijn handtekening gezet heeft onder de begroting die ook past bij het regeerakkoord en dat hij er alles aan zal doen om zich daaraan te houden. Ja, mevrouw Porst, dus ook al ondertekenen de huisartsen dat integrale zorgakkoord niet, de minister gaat ermee door. Nee, kijk, en dat begrijp ik ook. En wij zijn ook niet tegen een integraal zorgakkoord. We zijn alleen tegen de voorwaarden die er nu liggen. En ik denk dat met kleine aanpassingen, nou, het liefst grote aanpassingen. Maar ik denk dat daar nog een keer over gepraat moet worden. En volgens mij is de LAV daar nu ook mee aan de slag. Ja, volgens mij hebben ze gezegd dat er in december pas een nieuwe ledenvergadering komt. Dus dan is Prinsjesdag in ieder geval niet haalbaar om dit zorgakkoord te presenteren. Maar u zegt ook, mevrouw Porst, de beweging is goed. Dus het akkoord is in ieder geval beter dan dat wat er nu is. Stel, dit lukt niet en partijen worden het niet eens. En er komt geen nieuw akkoord. Dan bent u dus eigenlijk slechter af dan met dit nieuwe akkoord. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een veel gehoord iets. En dat begrijp ik ook dat mensen dat zeggen. Het maar is ook ik zo, denk... toch? Wederom, ik begrijp dat mensen dat zeggen. Maar vanuit het werkveld zien we gewoon dat er bepaalde dingen nodig zijn. En uiteindelijk kijk ik niet naar de komende 3 jaar. Ik wil nog 30 jaar met veel plezier werken. Dus ik kijk niet alleen naar de komende 4 jaar. Maar ook over 30 jaar verwacht ik wel dat er bepaalde dingen nodig zijn. En ik denk dat we andere stappen moeten zetten in de goede richting daarvoor. Goed. Ik snap uw punt. Maar het zou dus kunnen dat uw onderhandelingspositie niet zo sterk is als u zelf dacht. Als dat dus bij het oude blijft en er geen verbetering daar komt met een nieuw akkoord. Nee, kijk, en ik begrijp wat je zegt. Maar mag ik ook een vraag aan jou stellen? Heb jij een huisarts? Ik heb een huisarts, ja. Ja, nee, en dat hoop ik ook. Kijk, iedereen heeft een huisarts. En de een heeft een betere band met de huisarts dan de ander. Kijk, en waar ik nu voor sta en waar we het nu over hebben, is mijn doel is dat iedereen ook een huisarts blijft houden. Dus ergens denk ik dat we toch een enorm gezamenlijk doel hebben met elkaar. En ik kan me bijna niet voorstellen dat we dat onderaan de streep niet eens kunnen worden. Meneer Koolman, we zitten in een impasse, zo klinkt het. Het is een term die we vaker horen. Wie is er nu aan zet? Ik denk dat er een enorm sterke wens is vanuit het kabinet om wel ook de steun van de huisartsen te verwerven. Dus ik vermoed dat zij zullen blijven praten voorlopig. Ja, dat is op dit moment ook aan de hand. Het is nog even afwachten wat dat wordt. Misschien dat er vanavond al duidelijkheid komt, anders de komende dagen. Want Prinsjesdag komt snel. In ieder geval bedankt voor jullie tijd. Huisarts Daisy Pors en gezondheidseconoom Xander Koolman. Dit is de dag met Joram Kaat. Minister Jessugus van Justitie en Veiligheid haalde gisteravond tijdens de jaarlijkse HJ-schoollezing fel uit naar de woke-beweging. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. Of wat kwetsend en niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mond van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hen niet aanstaat. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard. En waarom? Omdat deze zouden kwetsen. Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Daarmee worden individuen gereduceerd tot geslacht, afkomst of gerichtheid, met een vaste bijbehorende mening. Ja, de vrijheid van meningsuiting mag wat de minister betreft niet ondergeschikt gemaakt worden aan een zelfgeclaimd recht om niet gekwetst te worden. Is de woke-beweging inderdaad zo gevaarlijk als die minister claimt? Jazeker, en dus goed dat het eindelijk benoemd wordt, zegt Tim Goudriaan van de Spinoza-groep, die de opmars van slachtoffercultuur en het wokeisme in Nederland in kaart brengt en agendeert. Onzin, zegt politiek psycholoog en schrijver Lisanne Wiegers. De minister maakt van de woke-beweging weer een karikatuur. Ze zijn hier beide in de studio. Welkom. Jullie gaan met elkaar in debat. Tim Goudriaan, leg eens uit. Waarom heeft de minister wat jou betreft gelijk? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is heel erg waardevol dat de minister zich heeft uitgesproken over en ook tegen wokisme. Maar wokisme is ook een probleem zonder dat de minister het benoemt. Neemt niet weg dat de statuur van haar positie een enorme weging heeft in het debat. Maar wokisme is al langere tijd in opmars. Onder verschillende namen en ook op verschillende manieren gedefinieerd. En het vormt ook echt een bedreiging voor de academische vrijheid. Ik kom zelf vanuit de academie. En voor de democratische rechtsstaat. Dus het is tijd dat een minister van een regerende partij daar eens voor gaat opstaan. Ja, hoe belangrijk is dat dan, dit statement? Nou, het is denk ik op drie manieren te begrijpen. Dus allereerst moeten we het begrijpen dat het een statement is in het kader van politiek bedrijven. Ik gok dat er misschien ook wat stemmen te winnen zijn hierbij. Dat we het zien als een politiek ballonnetje. Daar betekent dat we het ook in de context moeten zien van de andere problemen die worden genoemd. En dat er ook wel gradaties zijn. Dus daar zijn Lisanne en ik het misschien wel deels over eens. Je kan mensen helemaal wegzetten als wokisten, maar er zijn allemaal gradaties en nuances. Maar het derde punt is dat wokisme dus gewoon echt een reëel probleem is dat zo snel mogelijk geadresseerd moet worden. Ja, Lisanne Wiegers, je hoort het goed. Mm-hmm. Het is goed dat het gevaar van wokisme eindelijk benoemd wordt. Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn als we eerst eens zouden beginnen met een heldere definitie van woke en wokisten. Een term waar ik overigens van hoop dat we daar zo snel mogelijk vanaf zijn. Want de term wokisten, het isme eraan plakken, geeft al aan dat er sprake is van een ideologie of een echte stroming. En wat je nu al in dit gesprek merkt en wat je gisteren in de speech van de minister merkt, is dat er eigenlijk al vanuit wordt gegaan dat iedereen weet wat woke betekent. En dit is ook een van mijn grootste, of een van de dingen die ik aanhaal in mijn essays, is dat we vooral moeten beginnen met helder maken wat is nou woke. Want dat is tot nu toe nog niet gebeurd eigenlijk. Nou, ik vind dat het persoonlijk, wat ik ook in mijn essay aangaf, er zijn mensen die vinden dat je laten vaccineren is woke. Mensen vinden het World Economic Forum vinden dat woke. Mensen die vinden dat opkomen voor minderheden is woke. Dus laten we eerst beginnen met duidelijk maken wat woke is. Laten we daar dan ook vooral mee beginnen. Ja. Tim Goudriaan, wat is dat nou eigenlijk woke? Ja, dus bedankt voor de kans. Er zijn namelijk voldoende definities. Net als dat er al toch wel 30 of 40 jaar onderzoek naar wordt gedaan. Alleen vertel. Dan in verschillende manieren. De definitie van woke, zoals we die kunnen begrijpen, kan je eigenlijk op twee manieren zien. En de ene manier is dat het een emancipatiebeweging is die opkomt voor gemarginaliseerde groepen. En die strijden voor sociale rechtvaardigheid. En dat is in de origine ook waar. Alleen die is toch wel behoorlijk achterhaald inmiddels. Omdat er inmiddels een revolutie heeft plaatsgevonden. En ik zou wokisme, en dat baseer ik me op literatuur, op een andere manier definiëren. Het is namelijk een ideologie. Of een zienswijze, of een systeem van denken. Steeds meer mensen noemen het ook een religie, dat is ook heel interessant. Waarin slachtoffercultuur centraal staat. En dat bestaat uit vier elementen. Dus het eerste element... Mevrouw Weger, Lisanne Wegers. Ja, het is een ideologie. Mm-hmm. Nou, ja, nee. Zoals misschien uit mijn essays ook duidelijk werd, ben ik het daar absoluut niet mee eens. Waarom niet? Het is een ideologie. Kijk, wat Tim aangeeft... Eigenlijk komt de kritiek vaak neer op kritiek op emancipatie. Want eigenlijk vaak gaat het om emancipatie van mensen van kleur, van vrouwen. Dus waar sommige kritiek op woke hebben omdat het gaat om niet meer met elkaar in gesprek gaan. Waar ik het mee eens ben dat we inderdaad met elkaar in gesprek moeten blijven gaan. Maar het gaat dus heel snel over in kritiek op diversiteitsmaatregelen en inclusie. En dan kom je gewoon heel snel terecht bij emancipatiebewegingen. En emancipatiebewegingen zijn er altijd geweest. Emancipatiebewegingen gaan altijd gepaard met een bepaald tegengeluid, tegengas. Dus als woke gelijk staat aan emancipatie... dan moeten we het hebben over inderdaad mensen die voor emancipatie van bepaalde minderheden zijn... en mensen die tegen emancipatie van bepaalde minderheden zijn. Maar is dat nou woke? Nee. Nee, wat is het dan in jouw optiek? Nou, in mijn optiek bestaat het niet. Nee, in mijn optiek bestaat woke dus niet. Zolang we geen heldere definitie hebben van wat woke is, zolang de kritiek op woke alle kanten opgaat en eigenlijk in feite alles is wat links en progressief is, valt tegenwoordig onder woke. Zolang we dat niet helder hebben, vind ik het heel moeilijk om er een fatsoenlijk debat over te kunnen voeren. Want dan blijft het eigenlijk gewoon een leeg containerbegrip. Ja, we gaan het toch proberen, dat fatsoenlijke debat. Ja. Tim zegt dan ook, woke aanhangers hebben een ongezonde fascinatie voor slachtofferschap. Ja, nou dat vind ik dus heel bijzonder. Want inderdaad mensen die aangeven dat zij in het dagelijks leven te maken hebben met achterstelling of onderdrukt worden, die worden volgens critici van woke worden inderdaad gezien als mensen die zichzelf in een slachtofferrol plaatsen. Dus eigenlijk iedereen die opkomt inderdaad voor zijn of haar rechten wordt al neergezet als iemand die zichzelf een slachtoffer vindt. Heb je een voorbeeld ervan, Tim? Van slachtoffercultuur? Mm-hmm. Kijk, een van de dingen die ik interessant vind om ook te laten zien dat er ideologie is die verder gaat dan alleen de universiteiten. En ik zoek even een voorbeeld. Is dat er nu op de NPO, dat was vorig jaar de zomer nog augustus, serieus wordt besproken dat het een goed plan kan zijn om kinderen op basis van hun huidskleur te scheiden in de klas, zodat zij hun schuld dan wel hun privilege kunnen ervaren. En ik denk bij mezelf van ja, dat herken ik uit de universiteit. Ik heb daar ook deels training in gehad, op de achtergrond. Het is dezelfde logica. En die is inmiddels door het hele onderwijs. Dezelfde logica als? Als ik in de vakgebieden zie ontwikkelen en in de diversiteitstrainingen bij universiteiten, maar ook bij bedrijven. Wat zie je dan? Daarin zie je dat er sprake is van een snel uitdijende diversiteitsbureaucratie. Dat wordt ook al sinds de jaren 90 in Amerika beschreven. Die enorm veel geld opslurpt. Waardoor diversity officers feitelijk overal aanschuiven bij MT, overleggen en ook op hoge posities. Heb je het zelf gezien? Heb je een concreet voorbeeld? Ik werd bijvoorbeeld in een training gezet waarbij een bijlage was, een zogenaamde privilege walk. En daarin werd beschreven hoe je kinderen op een activistische manier, werd ook letterlijk genoemd, kon scheiden op basis van uiterlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld huidskleur. Zodat ze dan uiteindelijk op groepsgerelateerde onderwerpen met elkaar in gesprek zouden kunnen. Lisanne? Ja, eigenlijk twee punten hierover, want ik weet waar Tim het over heeft, namelijk het voorbeeld vanuit Engeland. Het gaat hier niet zozeer om kinderen die inderdaad worden gescheiden op basis van kleur. Het gaat hier om bewustmaking van kinderen van racisme en vooroordelen. Dus in een bepaald educatiepakket worden kinderen dus in een soort van, speelse wijze is niet een goede manier, maar in de praktijk. Er wordt dus cursusmateriaal als het ware aangeboden om kinderen bewust te laten maken. En dus ze worden gewoon geleerd door middel van bepaalde spelletjes of bepaalde trainingen. Dus het heeft hier niet. Het is niet gaat woke. Hier niet. Nou ja, het gaat hier gewoon niet om... Tim zet het een beetje neer op deze manier... alsof het gaat om kinderen scheiden in klassen. Maar dit is gewoon puur een les om kinderen te laten zien... dat er vooroordelen zijn. Het gaat om één, misschien een paar lessen... maar het gaat niet om iets definitiefs. Even terug naar de minister gisteren. Minister Jessugus die zegt dat woke is te bepalen wie recht van spreken heeft... en alleen als je tot de juiste groep behoort mag je meepraten. Heeft ze daar gelijk in wat jou betreft, Lisa? Nee, ik zie dus niet in op wat voor manier... bepaalde mensen niet mogen meedoen aan het debat. Je hebt nog steeds vrijheid van meningsuiting... maar mensen krijgen wel meer repliek op meningen... die misschien vroeger als minder gewenst werden gezien. Dus je wordt van meer repliek bediend. Maar dat betekent niet dat je je vrijheid van meningsuiting verliest. Dus is er ook daar weer, is de emancipatie niet... Het is een emancipatiebeweging. Heel veel van de kritiek komt neer op kritiek op emancipatie. Tim Schutzhoofd. Nou kijk, het idee van slachtofferschap is niet zozeer... dat je daadwerkelijk slachtoffer bent... maar dat je behoort tot de zogenaamde slachtoffergroepen. En die zijn vooral gefocust op ras en geslacht of gender. En als je daartoe behoort, dan bekleed je zogenaamd... een bepaalde positie in een machtssysteem. En de situatie ontwikkelt zich dat mensen worden aangeleerd... om overgevoelig te zijn door een overmatige focus op veiligheid. Dat is ook in de jaren 90 al in Amerika gebeurd. En dat zien we nu ook op de universiteit in Nederland. En het gevolg daarvan is dat mensen aangeleerd worden... om ten eerste overgevoelig te zijn voor beledigingen... dingen die kunnen kwetsen, et cetera. En ten tweede zich kunnen melden bij een uitbreidend aantal meldpunten... inclusief projecten die meldingsbereidheid bevorderen. En omdat het continu rondom ras is... en mensen niet uit willen gemaakt worden voor racist... zoals Tim den Beste op de Pride... zie je dat steeds meer mensen hun mond willen houden. En ik wil nog één ding toevoegen als dat mag. En dat is dat er in Amerika, wat ik al zei... dat is onze voorloper wat dat betreft... Gewoon kwalitatieve databases bestaan. En dat er ook onderzoek is gedaan. En dat er 600 meldingen zijn bij één organisatie alleen al... van academici die zijn gecanceld of gedisinvited... En dat het sinds 2020 400 stuks betrof. Dus mensen daar maken zich enorm veel zorgen. En wij zijn exact dezelfde ingrediënten nu aan het institutionaliseren. Lisa? Nou ja, kijk, er zijn ook in Nederland bepaalde onderzoeken gedaan... naar inderdaad in hoeverre academici het idee hebben... dat ze hun mening nog kunnen uiten. Er is één onderzoek wat is gepubliceerd op Science Guide onder andere. En daar komt inderdaad naar voren dat academici het soms moeilijk vinden om... hun mening te uiten en dat ze zich geïntimideerd voelen. Bijna de helft geeft dat aan in die enquête. Dat ze de afgelopen 5 jaar wel eens geïntimideerd is... na deelname aan het publieke debat. En kijk je dan vervolgens naar de antwoorden... dan zie je dat een deel daarvan aangeeft... dat bijvoorbeeld Vizier op Links... een club die inmiddels niet meer actief is voor zover ik weet... maar die dus daadwerkelijk wetenschappers intimideerde... adressen online zette, stickers plakte op hun deuren... Een deel daarvan gaf aan dat ze zich daardoor geïntimideerd voelen. Dus we doen nu ook heel erg alsof intimidatie plaatsvindt van links naar rechts. Maar misschien moeten we het breder hebben over in hoeverre het inderdaad nog mogelijk is... om op universiteiten inderdaad een uitgesproken politieke kleur te hebben. Maar laten we het dan daarop houden en laten we het niet framen als iets... waar alleen mensen met een uitgesproken rechtse mening last van hebben. Jij vindt het onnodig eigenlijk, dat las ik ook ergens dat je dat zei... van woke wordt een soort gebruikt om een echt gesprek eigenlijk lam te leggen. Ja, precies. Ja, er wordt vaak in het begin van... als je een discussie aangaat, dan reageren mensen vaak in het publieke debat. Dat zie je bijvoorbeeld op Twitter van, nou, doe niet zo woke. Of wat is dit nou weer voor woke mening? Maar daarmee zeg je eigenlijk niets. Daarmee geef je niet aan wat is nou precies het probleem. Ja. Waar heb jij last van? Wat is dan het probleem, Tim? Wat bedoel jij als jij dat tegen iemand zou zeggen? Doe niet zo woke. Nou ja, ik zou dat sowieso niet zo gauw zeggen. Ik wil wel even de nuance aanbrengen. Kijk, woke is niet per se links. Kijk, het probleem met de discussie is nu... is dat heel veel mensen die woke aanhangen in verschillende maten... iedereen die het niet met hun eens is... wegzet als rechts, populistisch rechts, extreem rechts, et cetera. Waardoor het lijkt alsof woke een links fenomeen is. Maar het vindt zich ook, het speelt zich ook af aan de rechterkant van de politieke spectrum. De wokeisten en de anti-wokeisten, hè, om maar even bij die termen te gebruiken... die staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is een spiegelbeeld. Komt dat ooit goed, Tim? Als we doorgaan zoals we dat nu doen, nee. Dan voorzie ik dat het behoorlijk uit de hand gaat lopen. En als de minister echt werk gaat maken van haar statements... dan is er misschien nog iets te redden. Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk drie dingen. Ten eerste denk ik dat de universiteiten duidelijk mogen maken hoeveel geld ze eigenlijk besteden aan al die diversiteitsplannen en wat er gebeurt. Want daar zit het probleem, die universiteiten, die hou je vaak aan. Dat is de ideologische motor. Maar ten tweede moet je ook kijken naar wat er gebeurt met alle andere diversiteitsplannen door de samenleving heen. Zoals de Sociaal-Economische Raad. 50% van alle MKB-bedrijven heeft inmiddels een diversiteitsbeleid, inclusief steeds meer rechtbanken. Dat is toch wel een beetje interessante ideologische overname, zou ik zeggen. Lisanne, komt het nog goed? Komt het nog goed? Nou ja, in mijn essays probeer ik ook enigszins verbinding te zoeken met mensen. Inderdaad, zoals Tim aangeeft, woke wordt heel erg, of anti-woke wordt heel snel gezien als extreem rechts, rechtsconservatief. Maar in mijn essay heb ik het bewust, richt ik mij ook op mensen die inderdaad meer aan de linkerkant van het debat staan. En ik vind, zoals ik in mijn essay aangeef, we moeten gewoon onze neus iets meer dezelfde kant op. En met niet alleen praten. Maar met elkaar praten en woke. Laten we onze focus op andere, belangrijkere zaken. Met elkaar in gesprek blijven in ieder geval. Dat is belangrijk en dat hebben we bij deze nu ook gedaan. Dank daarvoor Tim Goudriaan en Lisanne Wiegers. Tot zover Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. Zij interviewt Sahil Amar Issa, presentator en acteur. En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond integraal voetbal. De Champions League wedstrijd tussen Liverpool en Ajax. Fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur.